De is hallom, még az orvosságokat is van. Na, a vízhajtót kell kapva, nem? Hogy érted, nem kell vízhajtót? Aha. Hozza a gomexos dinnyét neked? Megetted már? Valami, feledik volt. Hozza a dinnyét, nem tassan elég sem. Nem ki most. Mi hozzá? Na, keres 10. 500, az mi? A százat mondta. Nincs egy százasod? De tényleg hoztam vissza egy százast, nem visszek rám a kritikát. De adok én ezeret neked. Mi? Hát ott én, hogy hasigat. Nem kell ezzel, elég ennyi. Na. Nem kell egyedest adni. Adsz ezen, ki megúlt az óra, mi nem kell adnod. Úgy igedik, ki lesz az átszal, nem kell egyedes mi. Jó ez így, adsz el az imád. Na, az orvosságot ad be, nem én nyomom. Na, beadom az orvosságot. Én is megmosom a kezem. Most egyet fekszünk. Nora szatszot. Pirelappot. Meg ne bigál felett, már sem közbe venned már ma. Már a szerda van, nem? Nem keveset kérte. Egy is fél óra rosszat dolgoztam, mert 7 óra akkor kezdtem el. Elég is volt, igaz? Elég volt már. Még van a dolgaim is. És csak most kezdődik el még annak 10 óra után. Most még megartatál az azon. Fél tízig esznek. És kizmenek a kertbe, fél tízkor kezdenek el. Melyik? Most még esznek? Kicsodálok. Totál, ilyenkor esznek. Egyik a mai nap, én most kezdődik csak el még. Mai nap. Pumpát ad csak ide. Oda. Nagyon sokat dolgoztál, nem kellett volna itt raknod. Rosszul vagy, vagy mi? Ah. Mi? Hát, hulladok. Van ebben? Van. Jó. Tetei. Bész kapni azért észt is, ne fogadjél annyira. Ezt úgyis már régen kaptál. Nem kérsz ebből? Mit tudom én. Az üres már, nem? Nem üres, még 36 dód is ott van. Te nyírt ki a szállat. Tartsad bent. Őt még négy egyet kösz. Tartsad bent, jó? Érezted, hogy megy? Milyen? Jó? Jó? Ezt érzed, nem? A szala van. Fúj, de mi? Köszönöm neki. Igaz? Nem, megyek. Tesszél már magam? Nem, majd azt teszek. Na. Na kemény elégi, dukapos. 100 dinárba került. Beutározva. Hm? Milyen csíve? Nem meleg. Nem, majd visszarakom. Most teszek. Akarsz jogurtot? Nem. Nem akarsz? Nem. Gyere, nyisd ki a jogurtot, ki nem bírom már, mióta kínlódok. Anyám, bassza még. Ki nem bírom nyitni, túltik rajta a kezem. Meg a tied is. Most csak, most is kerít. Na, nem költél le? Nem. Dinnyét eső? Ha, azt szerintem. Akkor nem, abban nem én. Thank you. Attila, itt hol lesz ő? Kimegyek, megapálom a paradicsomat. Megpróbálom, ha bírom. Ha nem, akkor bemászok. Ha nem, én. Hol vagy az? Itt vagyok, most raktam be a fáját, be jó elég. De ortad? Be van az egész. Hallod, gyere még itt a szállától segít még a felfóna. Na jó. Jó? A kapd össze magad. Mi? Hova mész arra? Mi? Menjünk a szállásra? Menjünk a szállásra. Jó? Jó, akkor. Igen. Várjál. Igen, köszönöm. Jó. És kell veszem a kanyar. Na jó. Akkor mindjárt átöltözködök.